أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. صدق الله العظيم. سورة هود دولسما سپارا دیارلسم آیات. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. مخکے آیاتونو کے دا کافرانو فرمائشی معجزے ذکر شوئے. پیغمبر علیہ السلام تے تکلیف ورکو نامناسب خبر بے کولی. کتا پرشتیا پیغمبر نتاثر دا مال خزانے پکا بھی پک طلب ہے پورے منگ لگے ہمرا کے یا دا اسمان نے یو فرشتہ دے در سر راشی او ستا سر بگری ستا تصدیق بکی. لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک. دا سی بیہودا خبر بے کولی. اخیر کوی دا تکم قرآن پیش کے نو دا تا نظام نے جوڑ کرے رہے. دا من نہ منو. جواب اللہ پاک ورکو کہ پیغمبر علیہ السلام دا زان نہ جوڑی عربی دی نو تاسم عربی ہے تاسم دا فصاحت و بلاغت دعوہ کرے نو پشری کبانے دا دے قرآن مثل روڑے. دا قرآن پشانتے کتاب کتا سو روڑے شہر روڑے نا دا قرآن میں سلی را نوڑا. نا چھے ٹول قرآن میں سل نشی روڑے نا کم از کم یو لس سورتوں کو جوڑ کے دا روڑے. فَأَتُو بِعَشْرِ سُوَرِمْ مِسْلِهِ مُبْتَرَيَات. کم از کم یو لس سورت روڑے نہ لس صورتیں جوڑ نکلی شو. نہ آخر کے وقت اللہ فرمائی فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. سورت بقرہ کے دجوی دا شک اور دا شبے خبر اللہ ذکر کرے گا. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. كَتِرَتَاسُ فَشَكِّ مِمَّا دَاغِ قُرْآنَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا جَمَنْ فَقْتَلْ بَنْدَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ نَازِلْ كَلِي. فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. دَ قُرْآنَ دَ سُورَتُنُ پَشَانْ يَوْ سُورَتْ رَوْرَي. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فالمددگاران ده الله نه بغیر طول رو غواره فرشتینه نو پیدا که یو صورت دو که نو دا کلام بشری نوی کلام الهی ده نو که طول قرآن نشه روڑه نو لس صورت روڑه که لس صورت نی نو یو صورت روڑه دا قرآن دا صورتون پشان یو صورت روڑه نیوم نشی روڑی او دیر پارا تاسو دا تمام دنیا تمام مخلوق رو غواره بغیر دا اللہ نا قل لئن اجتمعت الانس والجن او فرمائے پیغمبر علیہ السلام کرا جمشی انسانان و پیریان تول علا ان یأتو بمثل هذا القرآن چه در دی قرآن پشانتی او کتاب بل روڑی لا یعتون بی مثلی ہی در قرآن مثل روڑی نشی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر که بعض در بعض سرا امداد کئی نو در قرآن مثل روڑی نشی سورة بقرة كم ديو قرآن ديو سورة رولة لسيحة لجبر كليشوه دي سورة يونس كم الله فرمائي هم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله يو سورة دريق مثل روله وادعوا من استطعتم من دون الله بغير ده الله نتسوكم وشي جي روغو عليه ان كنتم صادقين كريشتنين روله اور یہ سورت یہود کے اللہ کو چیلنج ور کرے رہے نہ نہ طول قرآن میں سے لوڑی شی نہ نہ لس سورت میں سے لوڑی شی اور نہ نہ یو سورت میں سے لوڑی شی اللہ چیلنج ور کرے دو تر قیامت دا چیلنج دے کسو کروڑی شی لو دی نو کل قرآن مثل روڑے نشے نو بس پدے یقین اکا کہ دا کلام دا خالق کلام لے او دا دے دا مثل روڑو نا تمام مخلوق عاجز لے نو دا یقینا دا اللہ کلام دے کہ دا خپل علم کامل پزریابان لے خپل پیغمبر تور کرے رے دا دے کلام مثل روڑی نشی دا اللہ دا کلام مثل سوک روڑی نشی دا اللہ دا ذات او دا صفات مثل ام نشترے لیس کمثلہ شیء لا مثل له ولا مثال له دا اللہ دا ذات او دا صفات سوک شریک دے نشی نو دا سے بے مثال کلام دا بے مثال خدای کلام دے دا بے مثال کلام دا بے مثال خدای کلام دے اگا خدای سوک شریک نہ لگی نو چھ دا سے واضح دلائل سوک ووری بے اولی نے مسلمانی ہی دا کم چیز انتظار کی ام یقولون افتراه آیا کافران وی چی دا قرآن دا ذان نجول کرده نو کدی دا ذان نجولو لشی نو فعتو بی عشر سور مثله قل او فرمای پیغمبر علیہ السلام فعتو بی عشر سور مثله پس روڑی تاسو لس سورتنا مثله دا قرآن دا سورتنا فمثل بانی مفتریات دا ذان نجول کرده وادعوا من استطعتم من دون الله راؤبلي من استطعتم اغسوك استاسو وسكيجي من دون الله بغير دالانا ان كنتم صادقين كتر تاخر اشتنيه فان لم يستجيبوا لكم فعلموا ان ما انزل بعلم الله پس کچر دی پورا نکلی شستا صدا چلن فإن لم يستجيبوا لكم پس کچر پورا نکلی شستا صدا ستاسو القرآن نصر رولين شي فعلموا پس کوئی شتاسو ان ما انزل بعلم الله بے شک دا قرآن نازل شویرے فعلم دا اللہ فوحی دا اللہ بان نازل شویرے وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُو بل دا خبر چی نشتری لائق دا عبادت بغیر دا اللہنا سوک حاکم نشتری معبود نشتری بغیر دا حکم دا اللہنا وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُو نشتری لائق دا عبادت إله نشتري حاكم نشتري إلا هو بغير ذري اللانا فهل أنتم مسلمون فس آياتاتو حكم مننكي إن حكم مننكي شيء من كان يريد الحياة الدنيا أغسوك إرادة لري دا زندگي دا دنيا وزينتها او دا دنیا دا زینت ارادة لري ونوفق إليهم من ما پورا پورا بدل ورکو ديتا سو كي پا دنیا كي دا دنیا ارادة لري الله وي دنیا باورل ورکم دا دنیا دول دال غواري نو زينت او دول باورل ورکم نوفق إليهم أعمالهم فيها پورا پورا بدل ورکو من دا عملون بدل رضي پا دنیا كي وهم فيها لا يبخسون او ديو پدي دنیا كي لا يبخسون نقصان بوطن رسيگي واضح دلائل فا قرآن كي ووري دل ويد دل او بيام قرآن ما لئي ايمان دلولي قرآن کی کملار خی اغیبان زینا بلکہ دے دا دنیا دا یو سو رضو بے زندگی کی عیش و عشرت گواری او دا دے دنیا دا گتلو دا پارا عملی کوشش کی نتا سے بندہ کہ پظاہر یو نیک کارو کی خیر خیرات اٹھی او پدے ظاہری نیک کار بان لے دا آخرت بہترین غواری دا اللہ رضائے مقصد نوی صرف دا دنیا حاصل اول غواری دا دا سی خلق و پبارکی کہ دا یہودیان وی کہ عیسائیان وی کہ مشرکان وی کہ منافقان وی او کہ دنیا پرست ریاکار مسلمان وی جدو دا دنیا دا دینے کے بدلو فا دنیا کے اللہ خلا سکی کہ کم عمل و کوشش دا دنیا دا گتلو دا پارکی اللہ دا قبل علم و دا حکمت موافق مناسب بدل فا دنیا کے ورکی ولا احادیثنا معلومی گی کہ کم کافر خیراتو نکی دا نیکے کارو نکی نو دا دا نیکی دا ظاہری نیکی کہ روح دا ایمان پا کنشتا ذائقی کی نا پا دنیا کے ولا اللہ بدل ورکی پا دنیا کے تندرستی ورکی مال ورکی اولاد ورکی عزت ورکی حکومت ورکی دنیا کے تو لکاتا اللہ دے باکا کی او پس دا مرگا چه کم زندگی راضی آگه که ولا حیث سن نور کئی زیاده دا پارا چه دا کفر پوجه کم درجه دا سزا مناسب دا اقا ولا ور کئی دا کافر نیکی بربادی کی نا دا دنیا کے بدل خلاصی خو اخرت تا بیولی نا یو فرشتہ دا اسمان دا طرف نازمہ کی طرح روانہ را او بلا فرشتا دا زمکن اسمان طرف تروان دا زمکن اسمان پا منسی او بل سر ملاقات شو دا کما چه خط زمکن ترازی دا زمکن چه پورتا فرشتا خیدی دا تی سکه چرت دی صحو کم دی او دا بلا فرشتا لو تيتشرت التلفزيون يوكل نضال فرشتي يوبل تعلوي لبرنا كفرشترى روانا لما غوى توي كفزمك باني يو يهودي ديو دا غدا مرق وقت قريب لي او دا غد كب تغلقي وغير كافير علاقتي كب نشتا الله راولي قلم كي ورشا ودغ يهودي لك كب يوصا كي اخري كي فضلي ارمان فاتي نشي كب تيزوش شويري خدا غفا وطن كي دير تافير علاقة كي كب نشتا ده فضل ده ارمان فاتي شي خواهي كب نخوخ و امي نخورا نو لارشا ودغ ده فرشتيت الله حكم كي لارشا كب رولا ودغ يهودي لك كي اخري كي فضل ارمان فاتي نشي نظم دغی یهودی لکب اوڑا ما لیبلی فرشتی توی تا پزمک تو اکرد ناغو توی که پزمک یو دیر نیک بزرگ انسان لی دسترگ در رب عمر ساعت نافرمانی ندکره او داغو وقت در زنکدن نزدیو و در زیتون تیلو تیزرشو که لک تیل اخرما در زیتون نو پا کور که پا بوتل که تاخ که تیل پراتری اللہ اولی گلن که ورشد اگر بوتل واروا که دا تیل پیشی او دا بزرگ انسان دا زیتون تیل اون خدی دیل اللہ ما اگر تیل پا بوتل که کور که پراتو امی وارون او اگر بزرگ پا زنکدن وقت که تیل غستل خواری نکلو بس روح پرواز و کامر شو دا تیل و پارمان دا دنیا نلالا بزرگ ترین انسان فرشتے تو مطلب کوئی گنا کہ بزرگ ترین انسان پاخر وقت کے دا زیتون تیل گواری کورشتا گا فرشتے وارو پزلے ارمان یوڑو تیلے ہونا سکر او کافر یہودی پا آخر کے کب گواری فرشتا دا اسمان را لکب والا ورکی کہ پزلے ارمان پاتی نیشی اوز دا اللہ پاک نتفوز کی یا اللہ من کنک ہوئی گو او تا پا هر سید خبردار را یهودی ستا دشمن دی دا ارمان ولی پورا که چه کب ولی ورکه آن آبل ستا بزرگ دوست ولی الله اخیر که دا زیتون تیل غاری ناغتی دا وادی رول دا ولی اللہ پاک و تفرمائی وی دا یومی دشمن دی یهودی او چه سمرا نیکی اکره دا دا غیر طول بدلی میں دنیا کی ورکلی خو یونی کی پاترا اسے وقت ختمی کی پا دنیا کی تو دیکھ چا اخیرت ترا جو دا یونی کی ما بدل نی خلاص لے خلاص کرے تو دیکھ چا اخیرت ترا شنا اخیرت کی خدا اخیرت بدلی ری دا می دشمن دا اخیرت بدلی والا نورکوم دا دا فضل چا ارمان دے چا کب گوارما دا غیر یونی کی بدل والا خلاصو ما کب والا ورکوما تو دے اخیرت ترا جی تش طور ممال راشی که پا دنیا که سمرا نیکی کرده دا ناغی بدلی تولی پا دنیا که خلاص شوی اخیرت تا بتش تور باشی دشمن می دی مال دی اخیرت تا نیکی نرونی پا دنیا که بدل خلاص شوی آدا بل نیک بزرگ ولی اللہ که دسترگ در رب عمر ساعت نا فرمانی ندا کرده دل ندیر اوچت درجه مقرر کرده یو بل درجه پاتی وار که دے اس پا دنیا کی عمل کولی نشی اگر در جنہ دن پاتی کی گی تو دے دا زیتن پا تیلو پسے ارمانی دے پا دے آخر وقت چی اگر تیل پیشی مدت سبرو که دا سبر پا عوض چی اگر اوچتا در جنہ یو پاتی آنے مولا ورکا پا آخرت کی دوڑی در جنہ دن سمیلو شدے پا دنیا کی من پا خفل خیر شرن پی گو دا مسلمان دا پارا چی سمر تکلیف رازی دا آخرت در جنہ کافر چه تمره خوشحالیگی پویش د دوزخ اور لړو نه لري دا خوشاله بدل تو کې خو اخرت ته روان دي اور لړو نه روان دي شو دی با نو په دنیا کې چې کافر کم مهنت مشقت کوي دا غي بدلې په دنیا کې ملاويږي وتا من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها هغه څوک چې اراده لري د زندګۍ د دنیا وزینتها او د دنیا د زندګۍ د زینت اراده لري وزینتها او د دنیا ډول ډول او زینت غواړي نو وفق الیهم اعمالهم فیها من پوره پوره ورکو دوی ته اعمالهم د عملونو بدلې د دي فیها په دې دنیا کې وهم فیها لا یبخسون وهم او دا کافران فیها په دې دنیا کې لا یبخسون دوی ته به نقصان د عمل نشي ورکولی اولئک الذین دا هغه خلک دي لیس لهم فی الآخرة نه به دوی دپاره په آخرت کې الا النار بغیر د اور نه وحبط ما صنعوا فيها او برباد دي ما هغه څه صنعوا فيها چې دوی په دې دنیا کې کړي دي وباطل ما كانوا يعملون باطل او خراب دي ما هغه څه كانوا يعملون جديكم عملكم لذا دي عمل باني ذا توزخنا سوا بل شيء نشتري كم كار في الدنيا دا فارا دا كره دا الدنيا بك ملاويجي ها كيو مسلمان دا خوري آكار دا الدنيا دا فارا كار كي نابطن پا دنیا كي ما در اختل عمل بدل ملو شه و دیری آکار تا پا اخرت شه هیچ شن نملاوی احادیث و مبارکو کراغلی چی دا قیامت پر از بانده اللہ پاک عالم بزان تود ری وایا نعمتون می در لگر کری سنی کری وی اللہ تا دین می زکاو طالب ما مختلف علاقو کې سفر کړی دی لږه څنګه می تیر کړی را قران می ذکر لري استاد دین علم می ذکر لري خلکو ته رسول لري استاد رضا نه پاره می دا کار کړی الله په ځل خبردار دی زما رضا نه پاره کله کړی دا قرآن زکاو دے دا پارا چی خلق بلا کری چی دا خو بہترین قاری دے بہترین عالم دے دے رقم مولی شیب دے خو قاری دے زمار دا دا پارا دے دا کارونا نو کری نو پا دنیا کی دا مولی شیب و عالم شیب و قاری شیب خلقو ویلی ہم دک کلری کری او تا تا دا وینا شوی دا ما سر دے حس برخ نشتر پرشتو تا اللہ حکمو کی دو زخت واشوی بل برا غواړي الله پاک تپوس کې نعمتونه خو مې ډېر درکړي نو وایا ما رضا لپاره دې څه کړي دي وی الله ستا په نوم باندې د خیر خیرات د مال د لګولو چې څومره موقع دي هر ځای کې مې ستا دپاره ستا د رضا لپاره مال لګولی دی وی الله په زړونو خبردار دی ورته زما د رضا لپاره هېڅ نه دي کړي دا مال حال ستا دې لپاره خلک وو چې فلانې ډېر ښه سړی دی او ډېر سخي دی بس دا سفید تخلق ویلی لی او نیت که زمان در رضا نو پرشتو تا ایوینی سے دو دقی واجو ہے مجاہد پیش کریش ہی یا اللہ ستا در رضا در پارا نخپل سر قربانی میں ورکل در شید شوی ما ستا در رضا در پارا وی زمان رضا پا که کم دیوا تا چه جہاد لطلی وی تا وی که جندی راشم خلق بوی خاضی ری که مرسن و خلق بوئی چی شهید دی فلانی شهید زمان رضا را پارا بکار نده کری صرف دا دنیا یو نم لگتو او خلقو را تغازی و شهید ویلی لی ما سر دی برقا نیش تری پرشتو تی ویتره بند پا بندیو تره جهنم که واچه گورا علم حاصلول او دا اللہ پا نم خیراتو نکول صدقه ورکول جهادنا كل بهترين اعمال وجنيت بك صفا ندم وضوضخ تتلو ذريع جورا شنا انما الاعمال بالنيات لقد عملنا لالله رضا طارا بهترين عملنا كذا دنيا طارا اذا دنيا نم دشوري نورياكار مسلمان اغمبر دنيا طارا شكار كي دا دنيا نم وطن الاولي او چه خلاه پاک پختل فضل سوک بخیه اغا جدا خبره را مکا جنت دا خلاه نسوک واری نو پا اخلاص بانده عمل بکی دا اللہ دا رضا دا پارا دا دنیا دا نم دا پارا نا دا گت دا پارا نا افا من کان علا بینت من ربه ویتلوه شاہد منه ایا داسې بدکاره خلک ریاکاره خلک د دنیا خواهشمند خلک او هغه څوک چې هغه په واضح دلیل باندې وي واضح لار باندې روان وي افمن کان علی بینة من ربه آیا پس هغه څوک چې هغه په واضح دلیل او واضح لار باندې وي من ربه د خپل رب د طرفنا على بينة دا بينة مراد واضح لار اغلار كي صحي فطرة موافق في انسان شريكي اصلي او صحي فطرة موافق شرم تكي وبدي شرط شكير شابيرا ما حول هغه پې اثر ونکړي دغه لار د اسلام او د قرآن لار ده افمن کان علی بینة من ربه آیا پس هغه څوک چې په واضح لار باندې د خپل رب د طرف نه دی په اسلام باندې روان دی د قرآن په لار باندې روان دی حدیث مبارک کې راځي كل مولود يولد على الفطرة يا على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يا مور فلاري نغير شاتير ما حول أغتي أسألك الله باك إنسان فيدا كي فطرة إسلامي وغير شاتير ما حول يا يهوديكي عيسائيكي مجوسيكي افمن كان على بينة من ربه آية اغسوك شغ فواضح دليل باني فقرآن باني او فإسلام باني لدقل رب ذا طرفنا ويتلوه شاهد منه الشاهدنا مراد سوك لي دا الله ذا طرفنا جوا قرآن فقل جوا لي قرآن فات جوا لي او قرآن دقل حقانیت تقبل ما من جواری دا قرآن لولو لوالا جبرائیل علیہ السلام لی چا تورسلی شوی لیغا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی فدے اعتبار بانے جبرائیل ام جواری پیغمبر علیہ السلام ام جواری دا پیغمبر علیہ السلام شانداری جیزا کل اخلاق او عادات معجزات او خپل زبان مبارک او نورانی چهره مبارکه درې هر یو سیز نه شهادت ملاویږي چې پیغمبر علیه السلام چې کوم دین راوړلی دا رښتینی دین دی افمن کان علی بینة من ربه آیا پس هغه شخصو چې هغه په واضح دلیل باندې دی د قرآن په لار باندې دی د اسلام په لار باندې دی د خپل رب د طرف نه ويتلوه شاهد منه او ده سرا سرا يو قواد الله ده طرف نري ويتلوه شاهد او ده سرا ري شاهد منه يو شاهد او قواد الله ده طرف نا اغا كسر پیغمبر علیه السلام دي كي پوازح الار بانده دي ده اسلام پلار دي وسر قرآن قواد ومن قبله كتاب موسى او ددين مخي كتاب موسى عليه السلام اماما تشوا ورحمة ورحمت به ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة القرآن نمخي كما وحي نازل الشيرة اغا وحي ام دا دين فطرت فصداقت باني جوالا خصوصا موسى عليه السلام باني شكم كتاب توراة نازل شوه لقرآن نمخي اغم يو جوالي اولئك يؤمنون به دغ خلق ايمان رولي فري قرآن باني ومن يكفر به من الاحزاب اغا سوك كفر كي فري قرآن باني من الاحزاب دا مختلف دلونا فالنار موعده پس دو دخ زید وعده دا بیری او تکانه دا بیرا یهود نسوارا بط پرس مجوز عرب بک عجم دا هر فرقی سر تعلق لری دا هر ملک سر تعلق لری که دا قرآن نا انکار کئی نجاتی نشکی لی ومن یکفر به من الاحزاب اگر سوک کفر کئی پر قرآن مانی دا مختلف ڈلونا فالنار موعده اور تکانا دا دلی دوزخ تکانا دا دلی فلا تکو فی مریت منہو پس مکے گا تو فشک دا قرآن نا انہو الحق من ربکا بے شک دا قرآن حق لستا دا رب دا طرفنا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر خلق ایمان نلوڑی ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ومن اظلم صوب زياد ظالم يعني نشتر زياد ظالم ممن دا اغشانا افترى على الله كذبا كفا الله پاك بان دروغ تلي قرآن دروغ نلي دا الله رشتيني كتاب دا الله رشتيني كلام دا قبل ولي ضروري لي وإذا أغكسنا زياد ظالم بل صوب بي كفا الله پاك بان دروغ تلي مثلا دا الله كلام نبي و دا بندوي كدا دا الله كلام دي ندام پا الله دروغ تلي يا واقع دا الله كلام بي الله بار بار فرمائي دا زما كلام دي او بيام يو ظالم را پاك ويدا دا الله كلام نلي ندام پا الله دروغ وي الله وي زما كلام دي ويدا دا الله نلي لکه څوک د ځان نه کلام جوړ کړي دا د الله کلام دی دا ظالم دی او که د الله کلام ته د خیر الله کلام وي نو دا ظالم دی ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا څوک د زیاد ظالم د هغه چانه یعنی نشته د زیاد ظالم د هغه چانه افترى على الله كذبا چې په الله دروغ کړي أولئك يعرضون على ربهم دا كسان دا پیش كولي شيخ پل ربتا ويقول الأشهاد بابا جواهان اوائي ميدان حشر كده الله پا مقه جواهان سوك لي فرشتي لي پیغمبران لي نیکان بنجان دي دا بي انسان خل لاس پی وغيره لي دا جواهان لي طول با جواهيو كي دا بدبخت ظالمو دا با اللہ تا نسبت دا دروغ کو دا اللہ پیغمبر تا بے نسبت دا دروغ کو دا اللہ کتاب تا بے نسبت دا دروغ کو ویقول الاشهادو اوبوی گواہی کون کے ہا اولائی الذین کذبو علی ربهم دا اغا خلق دی چی خطل رب بانے بے دروغ ویل علا لعنت اللہ علی الظالمین خبردار شاہ لعنت دا اللہ پا ظالمانو دے الذین یصدون عن سبیل اللہ اغا ظالمان چی من کول کئی دا لار دا اللہ نا ویبغون ها عوجا او دا اللہ لار لکو گوال لکی وهم بالآخرت هم کافرون او دی دا آخرت نا انکاریان دی اولئک دا خلق لم یکونو معجزین فی الارض دی نشستر کولی اللہ لرپز مککی وما كان لهم من دون الله من اولیاء نشتدوی دا پارا غیر دا اللہ نسوک حمایتی یضعاف لهم العذاب دو چند دا دوی دا پارا عذاب ما کانو یستطیعون السمع بی طاقت نلرق دنیا کی دا اوریدل دا حق وما كانوا يبصرون او نو ديك حقي لدي فدنيا كلام دو كانوا حق خبرنا وريدا حقي لدنا نطلار ده هداية بان نراب لنا أولئك الذين قصروا أنفسهم دا أغخلت بيش تاوانيان كري ريخ بلزاننا وضل عنهم ما كانوا يفترون او غائب شروك شد دينا ما كانوا يفترون اغسك فعل لا يدروغ صلل هذا دروغ داوي طول رسك شوي ورك شوي لا جرم خامقا انهم في الآخرة في بيشك دي فأخرتهم الأخسرون هم دي دير طواني عندي أخسرون دير خساري والدي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بيشك اغخلت ايمان يرول له عمل صالح كلمه واخبطوا الى ربهم او دخل رب مخي عاجز كلنا اولئك اصحاب الجنه هم باك سان جنت والادي هم فيها خالدون ديب جنت هميشوي مثل الفريقين كالأعمى والأصم مثال قد يدوارو دلو يو نيك دلو بلا بدا دلا يو دا مسلمانانو بل دا كافرانو مثل الفريقين مثال قد يدوارو دلو كالأعمى والأصم والبصير فشانت دلون دي او دا كون دي والبصير والسمي او دا بينا او دا اوريدون كري لا اولا دلا كالاعمى فشانت دلندورا والاسم او دكنورا دا كافر رندن دي كنن دي سمن بكمن عميان فهم لا يبصرون والبصير والسميع او مؤمن لدن كهم او اوريدن كهم هل يستويان مثلا ايضا دوالا دل برابر دي فمثال كي حال دي برابر دي كافر او مؤمن برابر مري بنا نبنا برابر نبي اوريدن كي اكون برابر نبي افلا تذكرون آيات تاسو سوچ و فكر نكوي سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.